Dönüp durup aynı odanın içinde çaresiz bir deli. Ama onlar gülerler sanki hep mutluymuş gibi. Yalan dostum, yalan kahkahalar, o hoş eğlenceler. Yalan dostum, yalan hep üzülmeler, o gözyaşı dökmeler. Aslında çok iyi, sorsan hep halim. Bir de yüreğime sorsun, vurtur der hayat. Çok fazla rahatlaman gerekiyor, uzaklaşıp ortamdan. Birazcık sakinleşip kafanı yerine getir. Unutun hayallerini, bakalım neydi hedefin, hatırla, zor değil. En azından dene bunu, umudunu kaybetme, üstüne getir et onu. Bir yerde bilet olur, düşünme direkt onu al. Kafanı karıştırır, umursama yine sorular. Sen odaklan istediklerine, git hiç gitmediklerine. Yıkıldı mı yeni dikmeli yerine. Akıp giden zaman bak seni de kilitledi evine. Önemi yok hiç, bırakmışın kimleri geride. Şimdi çık dışarı, zirvenin eli sana uzanan. Düşürür insanları şüphesiz ki para tuzağı. O yüzden bilip demelisin bana bu zarar. Hala umut yoksa müziğimi kapat o zaman. Hadi. Hey sen, yeni yol bul, kendine geliyorsun. Yıllar geçti seni yordu, sen de yaşamayı seviyordun. Hey sen, yeni yol bul, kendine geliyorsun. Yıllar geçti seni yordu, sen de yaşamayı seviyordun. Siliyorum, geride bıraktım gidiyorum. Hep hüsran olsa da deniyorum. Yenilikler diliyorum. Tüm geçmişi siliyorum. Geride bıraktım gidiyorum. Hep hüsran olsa da deniyorum. Hey sen, yeni yol bul, kendine geliyorsun. Yıllar geçti seni yordu, sen de yaşamayı seviyordun. Hey sen, yeni yol bul, kendine geliyorsun. Yıllar geçti seni yordu, sen de yaşamayı seviyordun.